أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Hud suresi 29. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 28. ayeti kerimeyi okumuştuk. Okuduğumuz ayet-i kerimelerde ve okuyacağımız bölümlerde Nuh Aleyhisselam'dan bahsedilecek. Rabbimiz buyurur ki Hud suremizin 29. ayetinde وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Evet. Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki, toplumuna diyor ki, zamanındaki yaşayan insanlara diyor ki, peygamber gönderildiği kimselere Nuh Aleyhisselam diyor ki, La eselikum aleyhi malem. Evet, ben sizden bu peygamberlik görevinden dolayı bir ücret istemiyorum, mal istemiyorum, menfaat beklemiyorum ben sizden. İn ecriye illa alallah. Benim çabalarımın karşılığını Allah verecektir, Allah katındadır. Allah veriyor benim peygamberlik görevine mahsus yaptığım tüm hizmetimin karşılığını. Evet, sizden bir şey istemiyorum. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا. Evet, diyorlardı ki, ey Nuh, yanındaki bu çapulcu insanları, fakir insanları, garip insanları kovala. Onları kovalarsan biz senin yanına geliriz, belki de Müslüman oluruz diyordu. Evet, Nuh Aleyhisselam da diyor ki, evet, siz istemiyor ve beğenmiyorsunuz diye bana inanan da, inanan kimseleri de yanımdan kovacak değilim. Bana inanmışlar, benim peygamberliğimi kabul etmişler. Dolayısıyla ben onlara kovmak suretiyle böyle bir hareket yapamam. Sizin bu teklifinizi ben onlar hakkında yapamam. Çünkü onlar iman etmişlerdir. Ben onları yanımdan kovalayamam. İnnehum mulaqu rabbihim velakinni arakum qauman teşhelun. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşacaklarını biliyorlar. İman ettiler. Ölümden sonra ikinci bir hayatın olacağını, mahşer yerinde toplanılacağını, hesap görüleceğini onlar biliyorlar. Dolayısıyla Rableriyle karşı karşıya kalacaklarını bunlar çok iyi biliyorlar. Ama size gelince sizin eğriden doğrudan habersiz ve yol yordan bilmez bir topluluk olduğunuzu da ben görüyorum diyor. Evet. Yani sizin cahil olduğunuzu ben görüp bilmekteyim. Bunlar iman ettiler. Ben bunları yanımdan kovamam diyor Nuh Aleyhisselam. Toplumuna bu şekilde ifadede bulunuyor. Devam ediyor 30. ayet. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Hem ey kavmim, eğer onları yanımdan kovalarsam, fakirdir diye, yoksuldur diye, gariptir diye ben onları Müslüman olmalarına rağmen yanımdan kovalarsam, söyleyin bakalım, Allah'a karşı kim korur, kim savunur beni, hiç düşünmüyor musunuz? Ben sizlerin hepinizi İslam'a sokmak için, Müslüman etmek için gelmişim. Dolayısıyla bunlar da Müslüman olmuşlar. Ben bunları yanımdan kovamam, öyle bir kötülük yapamam. Böyle bir şey yaparsam kim koruyacak beni Allah'ın azabından? Böyle bir kötü iş işlersem bana kim yardım edecek? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Evet, hala düşünmeyecekmişsiniz. Bu şekilde Nuh Aleyhisselam toplumuna ifadelerini sürdürdü. 31. ayet-i kerime وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا اَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ. Öte yandan Allah'ın hazineleri benim yanımdadır da demiyorum. Hiçbir peygamber dememiş. Nuh Aleyhisselam da demiyor. Yani ben peygamberim. Ne kadar altın isterseniz kamyon kamyon altın bende var. Ne isterseniz hepsi bende var. Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum. Böyle bir ifadem de olmadı size bugüne kadar. Ve la a'lemul gayb. Gaybı da biliyorum diyemem ben. Evet. akılla bilinemeyen bazı şeyleri, geçmişte ve gelecekte olacak şeyleri de bilme imkan ve ihtimalim yok. Gaybı Allah bilir. Yani peygamber olan kimsede esrarengizlik arıyorsunuz. Ben de bunlardan hiçbiri yok. Ben peygamber olarak hazinelerin hepsi yanımdadır. Allah'ın tüm hazineleri yanımdadır demiyorum, demedim. Gaybı da bilirim diyemem. Yarın başıma ne gelecek onu dahi bilemem. Sizin başınıza geleni de bilemem. Kendi başıma geleni de ben bilemem. وَلَا اَقُولُ اِنِّي melek. Evet, ben melekim de demiyorum. Evet, melek. İnsanlar peygamberlerde esrarengiz şeyler arıyor. Peygamber insandır, olur mu böyle şey? Melek olmalıydı, uçup kaçmalıydı. Kısa mesafeleri, çok uzun mesafeleri kısa anda almalıydı gibi melek olmasını da istiyorlar. Nuh Aleyhisselam da diyor ki وَلَا اَقُولُ اِنِّي melek. Ben meleğim de demiyorum. Evet, gaybı bilemem. Hazineler benim yanımdadır da demiyorum. Melek olduğumu da asla iddia etmiş değilim. وَلَا اَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. O sizin hor gördüğünüz kimselere, fakir kimselere, garip kimselere, mazlum kimselere de kalkıp onları kovalamak suretiyle bir kötülük yapamam. O hor gördüğünüz kimselere Allah'ın bir hayır ulaştırmayacağını ise zaten söyleyemem. Onlar hayır içindedirler. Hayırsız kimse değildir onlar. Parası yok, imkanı yok diye onlar hayırsız insanlardır diyemem ben onlara. Çünkü Allah onların iç yüzünü daha iyi bilir. Eğer bu tür şeyler söyleyecek olsaydım, kuşkusuz yaratılış gayesine aykırı davrananlardan biri olurdum. Dolayısıyla ben de onu yapmam diyor. Nuh Aleyhisselam toplumuna bu şekilde ifadede bulunuyor, bu şekilde konuşuyor onlara. Bu şekilde anlatıyor, bu şekilde aktarıyor onlara. Bakalım onlar ne cevap verdiler. Evet, onu da 32. ayet-i kerimeden itibaren öğrenmeye çalışalım. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. İnkarcıların ileri gelenleri, kafirlerin elebaşıları, söz sahibi olanlar, yetkili olanlar, medya mensupları, askeri liderler, siyasi liderler, Nuh Aleyhisselam dönemindeki bu kimseler dediler ki قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا. Ey Nuh, bizimle çok tartıştım ve tartışmayı da çok uzattım. Eğer doğru sözlü kimselerden isem artık getir şu bize tehdit ettiğin azabı. Evet, bu şekilde güya meydan okuyorlar. Güya peygambere karşı çıktıklarını söylüyorlar. Güya peygamberin gücü ve kuvveti yok olduğunu sanıyorlar ve ortaya bu şekilde ifadeleriyle çıkıyorlar kafirlerin ileri gelenleri. Bizimle yıllardır münakaşa ediyorsun, mücadele ediyorsun, yeter artık, bıktık senden. Sen münakaşayı uzattın yıllarca. Dolayısıyla fe'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Doğru isem, ciddi isem şu tehdit ettiğin azabı getir de görelim bakalım dediler. Evet. Nuh Aleyhisselam bakınız ne diyor? 33. ayet. Kale innema yetikum bihillah inşa'a ve ma entum bimucizim. Dilerse onu size ancak Allah getirebilir. Benim elimde öyle bir yetki yok. Ve siz de ondan yakanızı kurtaramazsınız. Evet. O azabı Allah getirir ve siz de ondan yakanızı kurtaramazsınız. Hiçbir şekilde Allah'ın size göndereceği o felaketten kendinizi kurtarma imkanınız yoktur. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Nereye kaçarsa kaçsın insanlar rüzgar şiddetiyle esti ve saman çöpü gibi o insanları yakaladı ve bir tarafa seriverdi leşlerini. Bu toplum da, Nuh'un toplumu da sular içerisinde kalacak. Yerden sular fışkıracak, gökten yağmurlar yağacak, her taraf sularla dolacak. Sadece gemiye binenler kurtulacak. Onun dışındaki herkes yok olmaya mahkum. Evet, Nuh Aleyhisselam da böyle dedi. Benim size azap getirme gücüm yok. Allah getirecektir o azabı. Allah dilerse mutlaka o azap bir gün gelecek size. Siz de onu aciz bırakamayacaksınız. O azabın içerisinden siz kurtulamayacaksınız dedi. 34. ayet. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Evet. Nuh Aleyhisselam diyor ki, eğer Allah sizleri azgınlık içinde bocalatmak istemişse, ben de size öğüt vermek istesem, öğüdümün size hiçbir yararı olamaz. Rabbiniz O'dur. Hepiniz er geç O'na döneceksiniz. Siz istekli olursanız nasihat size fayda verir. Sizde istek olmazsa nasihatin hiçbir faydası ve anlamı yoktur ve olamaz. Ben size nasihat ediyorum. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene peygamberlik süresi olduğunu biliyoruz. 950 sene bu insanlara tebliğ etti, duyurdu, doğruları anlattı ve aktardı. Ama netice hepsi kafir olarak sular içerisinde boğuldular, gittiler. Evet, Nuh Aleyhisselam da bu gerçeği ortaya koyuyor. Ben size nasihat ediyorum ama nasihatim fayda vermiyor. Allah sizi azmanızdan dolayı azgınlığınızı sürdürüyor. Azgınlığı tercih etmenizden dolayı Allah sizin azgınlığınızı artırıyor. Dolayısıyla hepimizin Rabbi O'dur. Hayatımızı programa alan O'dur. Nasıl hareket ettireceğimizi ve edeceğimizi bildiren ve bilen O'dur. Ben de size O'nun getirdiği mesajları duyuruyorum ve aktarıyorum. Zaten ve ileyhi turcaun, hepiniz eninde sonunda O'na döndürülüp kalacaksınız. Evet, böylece Nuh Aleyhisselam kavmine nasihatını sürdürdü. 35. ayeti kerimeden itibaren konu değişiyor. Evet. Binlerce sene önceki Nuh Aleyhisselam'a kafa tutanlar, binlerce sene önceki Nuh Aleyhisselam'a meydan okuyanlar, sular içerisinde yok oldular, gittiler. 14 asır önceki Muhammed Aleyhisselam'ın dönemindeki insanlar da bu ayetleri duyunca, bu ayetler kendilerine okununca, onlar da bu peygamberi kabule yanaşmadılar. Reddetmeye çalıştılar, inkar etmeye çalıştılar. Evet. Rabbimiz de buyuruyor ki, em yekulûne iftara, yoksa bu kafirler, yoksa bu senin çevrendeki Ebu Cehil, Ebu Leheb, As bin Vail, Ahnes bin Şureyk gibi kafirler o Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Evet. O Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Kur'an'ı kendisi uydurup uydurup Allah'tan gelen vahiydir mi diyorlar. Kul, de ki onlara, اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِ, eğer onu uydurdumsa günahından ben sorumlu olayım. وَاَنَا بَلِيُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ, ama dikkat edin, hiç değilse sizin sorumlu olduğunuz günahla benim bir ilgim de yoktur. Siz günaha batıp gidiyorsunuz, benim onunla alakam yok. Ben sizin düzelmeniz için, hidayete gelmeniz için gayret ediyorum. Benim Allah'ın adına yalan uydurup da bunlar Allah sözüdür demek suretiyle böyle bir kötülük yapmam da mümkün değildir. Varsa öyle bir şey, o benim suçumdur. Ama sizin suçlarınıza da ben ortak olamam. Sizin suçlarınıza da ben hiçbir şekilde ortak olamam. Ben uzağım onlardan. Benim ilgim ve alakam yoktur diyor Nuh Aleyhisselam. Evet, değişik bir manzara gözler önünde sergileniyor 36. ayeti kerimeden itibaren. Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene fela tebteis bima kanu yef'alun. Ve Nuh'a, senin kavminden şimdiye kadar inanmış olanların dışında kimse inanmayacak diye vahyettik. Allah bildirimde bulunuyor. Şu ana kadar ki inananlar inandı. Bundan sonra ne yaparsan yap, bunlar inanmayacaklar. Bunlar kalpleri katılaşmış. Allah'tan gelene karşı, peygambere karşı bunlar katılaşmış kalpleri, azgınlaşmışlar. Bunlar inanmayacaklar diye Allah vahyetti. Nuh Aleyhisselam'a bildirimde bulundu. Nuh Aleyhisselam'a doğruyu anlattı, aktardı ve duyurdu. Gerçek budur. Senin kavminden bugüne kadar iman edenlerin dışında hiçbiri iman etmeyecektir. Bu yüzden onların yapa geldikleri şeylerden dolayı sakın üzüntü etme, tasalanma, sıkıntıya girme. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bugün Mekke müşriklerine bu ayetleri okudu. Bugün de biz okuyoruz. Dünya kafirlerine biz okuyoruz. Dünyadaki azgınlara biz okuyoruz. Kendisine güç ve kuvvet olduğunu sananlara. Güç benim, kuvvet benim, her taraf benim elimin altında, çizmemin altında ezilecektir diyenlere biz de aynısını okuyoruz. Evet. Şu ana kadar iman edenler dışında bunlar iman etmeyecek. Bunlar azgındır. Dolayısıyla bunların yapıp ettiklerinden dolayı sen sıkıntı etme ve tasalanma. Ne yapacak öyleyse? Onu da vahiy ile bildiriyor Rabbimiz. Onu da vahiy ederek duyuruyor Rabbimiz. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Evet. Gemiyi yap. Gemiyi inşa et. بِاَعْيُنِنَا, bizim gözetimimiz altında. Kontrolü Allah, mimarı Allah, plan ve projeyi çizen Allah ve yapıldığı esnada da yine gözetici Allah. Bizim gözetimimiz altında gemiyi yap. Bizim vahyimiz doğrultusunda, plan ve projemiz doğrultusunda gemiyi inşa et. Ve la tuhatibni fillezine zalemu innehum muraqun. Evet. Seni ve seninle birlikte iman edenleri kurtaracak gemiyi inşa et. Yaratılış gayesi dışına çıkan kimseler hakkında da bana bir şeyler söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Oğlun hakkında, hanımın hakkında bana bir şeyler söyleme. Onlar da boğulacak. Sular içerisinde boğulacaktır. Onlar hakkında bana şefaatçi falan olma. Sen tarifimiz üzere gemiyi yap. Müslümanları ve hayvanlardan da birer takım erkekli dişkili gemiye bildir. Geri tarafı hepsi boğulacaklardır. Suyun içerisinde yok olup gideceklerdir. 38. ayet. Ve yasna'ul fulke ve kullama marra aleyhi mala'un min kavmihi sahiru minhu. Qala in tasharu minna fe inna nasharu minkum kema tasharun. Böylece Nuh Allah'tan aldığı vahiy ile gemiyi yapmaya başladı. O bu işle uğraşırken kavminin ileri gelenleri her ne zaman yanından geçseler onunla alay eder ve eğlenirlerdi. Evet, kavminin ileri gelenleri, söz sahibi olanları, Nuh Aleyhisselam'a karşı çıkanlar onun yanından geçerken eğleniyorlar. Ne oldu, peygamberliği bıraktım da gemiciliğe mi başladım? Karada gemi yüzer mi hiç? Yapacaksan deniz sahiline yap da hemen denize indirilmesi kolay olsun. Karada denizin işi ne demek suretiyle Nuh Aleyhisselam'ı alaya aldılar. Onun yanından geçerken onunla eğleniyorlardı. Evet. O da onlara ne diyor bakınız. Kale. İn tesharu minna fe inna nesharu minkum kema tesharu. Siz benimle alay ediyorsanız bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi biz de yaklaşan azapla sizinle eğlenip alay edeceğiz. Evet. Azap geliyor. Ben gemiyi bitirir bitirmez azap gelecek. Yerden su fışkıracak. Gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağacak. Gemi yükselecek, sizler o sular içerisinde geberip gideceksiniz. Şimdi eğlenin bakalım. Peygamberliği bıraktım da gemiciliğe mi başladım? Karada gemi yüzer mi? Burada gemi yapmanın işi ne? Ne gerek vardı diyorsunuz ama kısa zaman sonra geminin inşası bitsin, içerisine biz Müslümanlar binelim, o zaman biz de sizinle eğleneceğiz ve alay edeceğiz dedi. Nuh Aleyhisselam onlara bu cevabı verdi. Ve devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَزَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَزَابٌ مُقِيمٌ. Evet, Nuh Aleyhisselam dedi ki onlara. Çünkü yakında siz de öğreneceksiniz ve bileceksiniz. Dünya hayatında aldatıcı azabın kimin başına geleceğini ve öte dünyadaki sürekli azabın da kimin başına konacağını siz yakında bileceksiniz. Yağmur damlaları çoğaldıkça bileceksiniz. yerden fışkıran sular çoğaldıkça bileceksiniz ve bunu kısa bir şekilde anlayacaksınız. Yakında hepiniz bu gerçeği anlayacaksınız demek suretiyle bu azabın kimi yok edeceğini öğrenmiş olacaksınız dedi Nuh Aleyhisselam o gün kavmine. Hatta izâ câe emrûnâ ve fâretten nûr. قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَل۪يلٌ. Evet. 40. ayeti kerime bakınız ne buyuruyor. Nihayet buyruğumuz gelip de Allah'ın emri gelip de iş ciddileşip sular kaynamaya başlayınca yerden sular fışkırmaya başlıyor. Nuh Aleyhisselam'a Rabbimiz şöyle vahyediyor, şöyle bildirimde bulunuyor. Her cinsten birer çifti ve haklarında hüküm vermiş olanlar değil, yalnız sana inanan kimseleri ve aileni gemiye bindir. Tefsirlerimizdeki verilen malumata göre 40-50 kişi. 950 sene peygamberlik yapıyor, 950 sene insanlara dini duyuruyor, aktarıyor, inanan 40-50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. Ne kadar sabırlı peygamber. Evet, peygamberler bizim örnek alacağımız şahsiyetlerdir. İşte Nuh Aleyhisselam'dan sabrı örnek alacağız. 950 sene sabretmiş, Müslüman sayısı 50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 50 kişi. Diğerleri inanmıyor. وَمَا آمَنَ مَاهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Çok az bir grup insan, yani 50 kişi iman etmişti Nuh Aleyhisselam'a. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişiydi. İşte yüzlerce sene, 950 sene peygamberlik görevi yapıyor ama inanan insan çok az. وَمَا آمَنَ مَاهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Böylece kendisine vahyedilen Allah'ın emrini tutmak suretiyle Nuh Aleyhisselam iman edenlere dedi ki وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رَح۪يمٌ. Nuh dedi ki binin artık yürümesi de durması da Allah adıyla olan bu gemiye. Doğrusu benim Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır. Müslümanlara dedi, binin bakalım. Bu geminin şarteli besmele ile açılıyor ve besmele ile kapanıyor. Durması ve hareket etmesi besmele. Allah'ın adıyla dedik mi gemi hareket ediyor. Allah'ın adıyla dedik mi gemi kazık çakıyor ve duruyor. Dolayısıyla binin bakalım ey müminler, ey Müslümanlar. Allah adıyla hareket eden ve Allah adıyla duran bu gemiye dedi. Müslümanları gemiye bindirdi. Çünkü Rabbimiz, yaratanımız, hayatımızı programa alan Allah, le gafurur rahim, affedendir, bağışlayandır, acıyandır, merhametli davranandır. Ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali ve nâdâ Nuhun ibnehu ve kâne fi ma'zilin ya büneyyer kem ma'ana ve la tekun ma'al kafirin. Ve derken onları götüren gemi dağ gibi dalgaların arasından yürümeye koyuldu. Devam ediyor. Gemi sular üzerinde dağlar gibi büyük büyük dalgalar arasında gemi yürüyüşünü devam ettiriyor. Ve o an kıyıda kalan oğluna Nuh dedi ki, ey oğulcuğum gel bin bizimle birlikte gemiye. İman etmemişti, gemiye binmemişti. Ben yüksek tepelere çıkarım. Ben ağaçların başına çıkarım ve kurtulurum demişti. En yüksek dağlara tırmanırım demişti. O esnada evlat olarak merhamet hissinden dolayı Nuh Aleyhisselam dedi ki, ey oğulcuğum, ey evladım, gel sen de bin gemiye. Gel bizimle birlikte o gemiye sen de bin. O gerçekleri örtbas eden kafirlerden olma. Onlar gibi sular içerisinde yok edilecek kimselerden olma. Onlar gibi sular içerisinde yok olup gideceklerden olma. Gel gemiye bin dedi. Merhametinden dolayı oğluna şefkatinden dolayı bu şekilde acıdı ve oğlunu çağırdı. Evet, gel sen de o kafirlerden olma da gemiye bin demek suretiyle. Kale, oğlu da dedi ki, inanmayan kafir olan oğlu da dedi ki, Teavi ila cebelin yasımuni minel ma. Oğlu dedi ki, ben beni sulara karşı koruyacak bir dağa sığınacağım. Bir dağa tırmanacağım, onun tepesinde duracağım. Dolayısıyla ben bu sular içerisinde boğulup gitmeyeceğim dedi. Kale, Nuh aleyhisselam da şöyle dedi. La asimel yevme min emrillah illa men rahime. Bugün Allah'ın emrinden koruyacak hiçbir güç ve yardımcı yoktur. Sadece inananlar korunacaktır. Onun dışındaki herkes ve her şey yok olacaktır. Bunu iyi bil oğlum. Mutlaka sen yok olacaksın. Gel gemiye bin, iman et de kurtul dedi. Bugün Allah'ın bu emrinden, bu tufan içerisinde boğulmayacak hiçbir kafir yoktur. Sadece Allah'ın rahmetiyle muamele ettiği kimseler bu gemi içerisinde kurtulacaklardır. La asimel yevme min emrillah illa men rahime. Allah'ın acıdığı kimseler gemiye binen kimselerdir. Müslüman olan kimselerdir. Onlar kurtulacaktır. Başkası kurtulmayacaktır ey oğlum dedi. Evet, tam bu esnada ve hale beynehumel mevç fekâne minel muğrakîn. Evet, tam o anda aralarında bir dalga yükseldi ve oğlu da boğulanlar arasına karıştı gitti. Kurtuluş, Allah'ın kurtulacak dediği kimselerdedir. Gemiye binenler kurtulacak. Peygamberin safında yer alanlar kurtulacak. Peygamberin yolunda gidenler kurtulacak. Kendi kafasında gidenler, şeytanın yoluna uyanlar, Allah'ın emri dışına çıkanlar kurtulmayacaklardır. Ne dersen de, bugün sen de yok olacaksın ey oğlum diye oğluna bildirdi. O da hayır, dağlara tırmanırım, o dağlar beni korur bu sulara karşı dedi ama o esnada bir dalgayla o da yok oldu gitti. Boğulanlardan oldu, o da böylece kafir olarak hayatını tüketti. Evet, yeryüzünde hiçbir insan kalmadı. Ebu'l-Beşer, Ebu'l-Sani deniyor. Yani ikinci insanlığın atası deniyor Nuh Aleyhisselam'a. Bazı kaynaklarımızda bütün yeryüzünü kapladığı, bazı kaynaklarımızda da sadece o bölgeyi kapladığı söyleniyor. Dolayısıyla her taraf sularla kaplandığı için tüm kafirler yok oldular, işleri bitti. Belli bir süre geçtikten sonra Allah İkinci emri verecek. Her taraf yerden fışkıran sularla, gökten yağan yağmurlarla dolmuştu ya, her taraf okyanus gibi olmuştu ya, Allah emrini verecek. Ve tekrar ve kîle ya arzu bla'i ma'eki ve ya semâ'u akli'i ve gîzel mâ'u ve kudiyel emru ve istevet alel cûdî ve kîle bu'den lil kavmiz zalimîn. Ve o esnada Allah, ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, sen de yağmurunu durdur denildi. Yeryüzü suyunu yutacak, çekecek yani içerisine. Yağmurun yağması da duracak. Allah böyle emir verdi. Göğe emir verdi, yağmurunu tut, yeryüzüne emir verdi, sen de suyunu yut. Ve böylece sular çekildi. Allah'ın hükmü yerine geldi. Tüm kafirler boğuldular, yok oldular, gittiler. Allah'ın emri yerini buldu. İnananlar kurtuldu. Onun dışındakilerin hepsi yok oldular, gittiler. Gemi de Cudi Dağı'na oturdu. Gemi Cudi Dağı'na oturdu. Ve yaratılış gayesi dışına çıkan bu toplum için Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Bitti, işleri bitti. Hepsi bu'den lil kavmiz zalimîn. Yaratılış gayesi dışında yaşadılar. Peygamber'e itaat etmediler. Peygamber'in sözünü dinlemediler. Allah'a karşı geldiler. Allah'ın gönderdiği dine karşı geldiler. Allah da onları bu şekilde sular içerisinde yok ediverdi. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Evet, Rabbimiz ne demişti? Ehlinden olanları, sana inananları gemiye bindir. Nuh Aleyhisselam, evlat merhameti ve şefkatinden dolayı o arada dua ediyor. Niyaz ediyor, yalvarıp yakarıyor. Rabbine yalvarıp yakarıp, ey Rabbim dedi, o benim kendi oğlumdu. Ailemden biriydi. Ama senin verdiğin söz herkes için geçerli bir gerçektir. Ve sen hüküm verenlerin en adaletlisi ve en güzel hüküm verenisin. Evet, Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın duasını da bu şekilde yaptırdı. Arkasından cevabı gelecek. 46. ayet-i kerimeden itibaren cevabı gelecek. 46. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuracak ki Nuh Aleyhisselam'a, o benim evladımdı, o benim ehlimdendi. Senin vaadin de haktır. Benim ehlimden olan çocuğum niçin sular içerisinde gark oldu gitti? Evet, Rabbimiz 46. ayet-i kerimeyle itibaren bunun cevabını da veriyor. Kale, ya Nuhu, innehu leyse min ehlike, innehu amelun gayru salihin, felâ tes'elni ma leyse leke bihi ilmun, inni a'izuke en tekûne minel cahilîm. Allah, ey Nuh dedi, o senin ailenden sayılmazdı. Çünkü iyi ve doğru olmayan bir şey olan inanmamayı tercih etti. Küfrü tercih etti. Dolayısıyla o senin ailenden değildir. Artık iç yüzünü bilmediğim bir şeyi benden isteme. Benim evladımı da oğlumu da kurtulanlardan eyle diye dua etme. Merhametinden, şefkatinden dolayı dua etme. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي اَعِذُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Bilgisizlerden olmayasın diye, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi Rabbimiz. Bu şekilde nasihat etti. Yani kişinin kendi ailesinden olan, kendi inancını paylaşandır. Senin evladın senin inancında değil. Senin getirdiğin mesaja kulak vermedi. Dolayısıyla o senin evladın sayılmaz, ailenden sayılmaz demek suretiyle Rabbimiz onun helak olduğunu bildirmiş oldu böylece. Bugünkü dersimizde de Hud suresinin 29. ayetinden 46. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 47. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.